φωτογραφία στο χέρι. Με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά. Παιδί με μια φωτογραφία στο χέρι. Με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά. Και κρατημένη ανάποδα με κοίταζε. Με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά. Ο κόσμος γύρω του πολλής. Και αυτό είχε στα μάτια του μικρή φωτογραφία, στους ώμους του μεγάλη, και αντίστροφα, στα μάτια του μεγάλη, στους ώμους πιο μικρή, στο χέρι του ακόμα πιο μικρή. Ήταν ανάμεσα σε κόσμο με συνθήματα και την κρατούσε ανάποδα. Μου κακοφάνει. Παιδί με μια φωτογραφία στο χέρι. Με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά. Παιδί με μια φωτογραφία στο χέρι. Με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά. Και κρατημένη ανάποδα με κοίταζε. Με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά. Κοντά του πάω περνώντας πινακίδες αγαπημένων, είχε αψίδες και φωνές που είχαν παγώσει και δε σάλευε καμιά. Έμοιαζε του πατέρα του η φωτογραφία. Του την εγύρισα ίσια κι είδα πάλι τον αγνοούμενο με το κεφάλι κάτω. Όπως ο Ρήγας, ο Βαλές και η Ντάμα, ανάποδα ειδωμένοι βρίσκονται ίσια. Έτσι κι αυτός ο άνδρας ειδωμένος ίσια γυρίζει ανάποδα και σε κοιτάζει. Παιδί με μια φωτογραφία στο χέρι. Με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά. Παιδί με μια φωτογραφία στο χέρι. Με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά. Και κρατημένη ανάποδα με κοίταζε. Με μια φωτογραφία στα μάτια του.